Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz nasıl kılınacak? Peygamber arasında buyuruyor, salli kemalat usalli. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, salli namaz kılınız, benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi. Demek ki Peygamberimiz nasıl namaz kılıyorsa o şekilde namaz kılmamız gerekir muhteremler. Namaz farklı ibadet, namazın ibadeti farklı namaz. Diğer ibadetlerde kişi oruçluyken konuşabiliyor, gezebiliyor, her şey yapabiliyor. Yine insan hac yolunda, haçta, hatta tavaf ederken bile kişi konuşabiliyor böyle. Arafat'ta vakfede kişi orada çay içiyor, yemek yiyor, konuşabiliyor. Namaza gelince namaz toplu ibadet namaz böyle. Namazın başından sonuna kadar kul ibadet böyle. Dünya kelamı yok, yeme içme yok, hiçbir şey böyle. Bakım yok sağa sola. Namazın rükünleri var. Yani farzlar rükünleri deniyor. Namazın direktir özleri. Biri iftah tekbiri. Kıyam. Ayakta durma. Kıraat. Namazda Kur'an okuma. Rükû biliyorsunuz. Sücud secdeler. Bir de kadehde oturma. Namazın sonunda oturmuş. Teyit miktarı. Bu da namazın ittifakla farzları bunlar. Namazın farzları bunlar. Yani bunların biri olmazsa namaz olmuyor. Yerine kılması gerekiyor namaz. Bunda olmazsa eğer. Gelelim inşallah tek tek bunu açıklamasının içinde. Birincisi tekbir. Alma gereken. Tabi niyet ediliyor. Kıbleye dönüldü. Bunlar tamamlandı elhamdülillah. Tekbir. Tekbir, kebbere fiilinden mastardır. Kebbere yükebbirden mastar tekbir. Kebbere büyükleme anlaması, büyükleme anlamına geliyor. Bir de bu babın binası teksir içindir. Allah Celle Celaluhu çok çok büyükleme anlamına geliyor. Tekbir. Yani Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluhu. Hatta en büyük bile bazılamaya doğru görmüyor böyle. Ancak büyük Allah'tır Celle Celaluhu. Ona mahsus büyüktü azamet Mevlamıza. Ondan başka her varlık mahluk yaratılmıştır. İlk tekbirle namaza giriliyor. Bunun iki adı var. Biri iftitah tekbiri, diğeri de tahrime tekbiri. İftitah ve tahrime. Ne anlama geliyor bunlar? İftitah, fetih kökünden geliyor, açma anlama geliyor. Bu tekbirle kapı açılıyor. Hangi kapı açılıyor? Namazın kapısı açılıyor. Yani manevi yolculuk başlıyor bununla beraber. Artık kul dünyayı terk ediyor. Her şeyini terk ediyor. Yemek yok, su içmek yok, konuşmak yok, bakılmak yok, cevap vermek yok. Kul ne yapıyor burada? İbadete giriyor. O kapıdan giriyor. İftitah tekbiri. Açış tekbiri. Diğer adı da tahrime. Tahrim bu da harremeden, bu da aynı mahsır olmuş oluyor. Tahrime de bu da haram kılan tekbir. Bu tekbir haram kılıyor insan, haram kılıyor. Namazdan önce yapılan işlerin burada yapılan haram oluyor. Yani konuşmak haram namaza gidiyor. Namazı bozuyor tabii böyle. Bu tekbir nasıl alınacak şimdi tekbir? Burada erkek kadın farklı oluyor. İkisini işte açıklayacağım inşallah. Erkekler tekbir alırken Hele kalkması sünnet muhteremdir. Tekbir farzdır. Ayakta almak da farzdır. El kaldırmak sünnettir. Yani insan eline bir özür olsa elini kaldırmadan tekbir alır. Allah korusun ellerine şubu olsa, özür olsa, elini kalkmıyorsa öyle alır böyle. Erkeklere gelince erkeklerin avuç içi kıble dönük böyle. Parmaklar kendi halinde ne öze kapama ne açma bir fazla. Kendi halinde parmaklar avuç içi kıbleye doğru dönük. Baş parmaklar kulağın yumuşan dokunuyor, hafif dokunma böyle. Dokunca böyle. İşte buradan başlar. Allahu Ekber de eli bağlayacaktı. Allahu Ekber. Allahu Ekber bir eli kısa böyle ve başlıyor. Allahu Ekber. Rıda, R'de ve bağlayacaklar. Kadınlara gelince kadınların aşılmaması, toplu olmaları daha gerektiği için kadın ne yapacaklar? Kadınların parmak uçları umuz aslında parmak uçları böyle. Düz kalacak kalır böyle. Allahu Ekber. Parmak uçları umuz aslında böyle olacak. El bağlanacak. Şimdi el bağlamaya gelince el nasıl bağlanacak? Erkek kadın bu tabi yine farklı. Erkekler elini göbeğin altına bağlayacaklar. Göbek altına bağlayacaklar. Sağ elin baş parmağı ile küçük parmağı halka olacak. Sol eli bileğine kavrayacak. Sol eli böyle. Demek ki sağ elin baş parmağı küçük parmağı halka şeklinde sol elin bileğine kavrayacak. Üç parmağı üzerine gelecek böyle. El göbeğin altına gelecek, göbeğin altında erkekler. Kadınlara gelince, kadınlar elini göğsüne koyacak, üzerine böyle. Düz koyacak kadına böyle. Yani kadın halka yapmayacak bizim gibi, kavramayacak bileğini. Kadın ne yapacak? Allahu Ekber, hemen göğüs üzerine, elin üzerine koyacak bir tane kadınlara böyle. Tabii cemaatimizde herhalde Şafii mezhebinden çok var şimdi böyle. Şafii mezhebinde de aynı tekbir erkek gibi böyle. Onlara fark etmiyor, aynı tekbir alınıyor böyle. Yalnız el bağlama yeri değişiyor Şafii mezhebinde. Göbek ile göğüs arası. Arada onlar gibi böyle. Ne kadınlar gibi göğsünde, ne bizim göbek altında, göbek diz arasında, onların da. Yine onların da üç parmağınla kavruyu bileğinden tek parmağın üzerine gelecek onların da böyle. Yani aslı burada mesele göğüs arasına elini koyacaklar bir yerde namazda. Ayaklara gelince ayaktayken şimdi, ayaktayken ayaklar nasıl olacak? Genelde cemaatin şu ayağını yanlış yapmıyorlar böyle. Nasıl yapıyorlar? V şeklinde aşağı ayaklarını böyle. İnsan cemaat alışır. V şeklinde böyle. Ne olur ayak uçları parmaklar doğuya batıya batıyor. İki ayak düz olacak. Birbirine paralel olacak. Arada bir el sürecek kadar boşluk kalacak. Açık olmayacak. Parmaklar kıyılıyor bakacak. Böyle. Ayak parmak. Ayaklar böyle. Ayaklar düz. Parmaklar kıyılıyor bakıyor. İki ayak arasında bir el sığacak kadar boşluk olacak, açılmayacak fazla, böyle olması gerekiyor. Sünnet olan budur. Sonra ne yapacağız şimdi? Demek ki tekbir aldık. Tekbir yukarıdan başladı. Allahu Ekber. Bu tekbir farz muhtemelen bak. Farz. Farz olduğu için de çok buna dikkat etmek gerekiyor. Buna özen gerekiyor. Bunu söylerken de Allah'ın büyüklüğünü hatırlama gerekiyor derler. Hazreti Efendimiz'in oğlu Kerbe Şehir Hazreti Efendimiz'in oğlu hatırlanan bir oğlu kaldı Kerbe'de kurtuldu o faciadan? Ali. Bir adını Zeynel Abidin derler kendisine. O abdestini aldı mı yüzü sararır mı? Ne zaman abdest alsa, abdest aldığı anda yüzü sararmış, böyle bir titreme vermiş kendisine. Soruyorlar, ya Ali, ya Zeynel Abidin, iki türlü adı var. Neden ben sen böyle oluyorsun abdest aldığın zamanlar? Düşünüyorum ki diyor, asra diyor, Allah olsun dikeceğim diyor bak. Allah huzuruna dikileceğim böyle böyle. O azamet-i ilahi beni sağ söylüyor. Yani tekbir var böyle. Allah, en büyük Allah böyle. Arş-ı veriş yaratan böyle. Yeri göğü yaratan böyle. Mülklerin maliki, kirabül alemin. Allah-u Ekber. Tekbir alındı. Eli bağlandı. Şimdi ne yapacağız? Hanefi'de önce okunca Sübhaneke duası. Sübhaneke biliyorsunuz okunacak. Arkadan evzi çekilecek. Sonra besmele. Sübhanekallahü bihamdik. Ve tebarek kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Anlamını veremeyeceğim bu akşam. Çünkü öylesi yetiştiremem konuyu. İnşallah başka bir sohbette bu anlamını vereceğim bundan inşallah. Namaz okunan anlamını inşallah. Bu Allah'a tesbih etme, hamd etme. Sonunda ve la ilahe gayrük. Senin var ilah yok. Ancak sensin Allah'ım. Allah'a tam ve teslim et. Namaz topluluğu var namaz. Sonra evzi çekiliyor. Evzi billahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığırma şeytanın şerrinden. Namaza da olsun, boş durma bu böyle. Ona Allah'a sığırma bak böyle. Niye Allah'a burada sığınıyoruz? Biz ona baş edemeyiz. Biz ona başlamıyoruz. Allah'a sığınacağız. Sonra besmele şerif. Bunlar da sünnettir muhtemelen Hanefi'de. Besmele dahil, Hanefi'de sünnettir bunlar da. Şafii'ye gelince, onlara gelince, onlar inni ve cet ayet-i kerimesi vardır. Enam 79 ayet-i kerime, bu okumaları sünnettir Şafii mezhebinde. İnni ve cet veşiye diye başlar, kısa ayetleri böyle, Enam suresinde okurlar. Sonra evzi çekilir. Besmele Şafii mezhebinde Fatiha dahildir, farzdır besmele onda böyle. Fatiha dahildir derler. Şimdi Hanefi olan bir kimse namaza başlar ki unutsa besmeleyi namazı namazdır böyle. Ama Şafii olan kişi besmeleyi unutursa namaz olmaz derler. Fatiha ayet olduğu için böyle. Sonra sıra geliyor kıraat. Kıraat, kara'e. Yakruhu'dan gelir, okuma. Yani kur okuma. Araplar derler kari. Kur okuyacağını kari derler böyle. Bunun da çoğulu mübalagası kurra denir. Kurra. Kurra denir okuyanlara. Mübalaga vezinde kurra gelir. Namazda kıraat farz. Kur okuma farz. Yeni namaza başlayan bir kimse Fatiha'yı elamı bile bilmiyorsa ne yapar? Hiç olmazsa bir ayet, kısa ayet, yani İhlas Suresi gibi bir şeyi ezberler, namaz öyle kılar. Bunu da bilmiyorsa Besmele-i Şerif ile kılar. Çünkü Besmele Şafii mezhebinde bir ayettir, onu da kılabilir. Yeni başlayan kişi, bilmeyen kişi böyle. Oluyor gayrimüslim mesela namaza başlamıştır, namazı hemen kılacak böyle. Fatiha okumak Hanefi'de vacip muhteremler. Vacip. Vacip zorunlu demek anlamına geliyor. Farzdan bir derece aşağıda kalıyor böyle. Farz kat'i emir. Kesin emirdir böyle. Vacip bunun bir altında kalıyor. Yani bunun terki caiz değil. anlamına geliyor böyle. Vaciptir. Bir de arkadan bir sure okunur. Buna deniyor Zamm-ı Sure. Zam ek ilave. Zamm-ı Sure, yani Fatiha'ya bir sure ekleme anlamına geliyor böyle. İsteyen bir zam, bir sure okur Fatiha'dan sonra, isteyen ayetini okuyabilir. Üç kısa ayet, bir ayet okuyabilir. Hanefi mezhebinde Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okurken besmele istemiyor Hanefi'de. Çünkü o besmele o sure dahil değildir Hanefi'ye göre. Şafii mezhebine göre Fatiha okumak farz. Besmele dahil böyle. Besmele Fatiha'nın bir ayettir Şafii mezhebine göre. Fatiha okumak farzdır. Şimdi bir Hanefi unutsa Fatiha'yı okumayı namazda. Oldu ya, tek bir anlamada girdi. Yoldan geldi. Argın, yorgun, şu uykusu var, şu derken böyle dalgın oldu. Unuttu Fatiha'yı. Hemen bir sure okudu. Rüküye gitti böyle. Ne olur? Sonunda sevi sevisi yapar. Namazı muhtemelen böyle. Vacibi terk ettiği için böyle. Ama Şafii'de farz olduğu için terkinden namaz bozuluyor muhtemelen. Namaz iftar oluyor. Gitti namaz böyle. Farzdır. Fatiha okumak Şafii mezhebine farz olduğu için cemaate kılındığı zaman imam sesi okurken bile cemaat okuması da yine farz oluyor Fatiha. Şafii'de böyle. Yani Şafii mezhebi olan bir kimse İmam-ı cemaat namazı kılsa, eğer o da Fatiha'yı okumasa namazı olmaz onun. Okuması şarttır böyle. Bunun için Şafii mezhebi imamlar şöyle yaparlar muhteremler. Üç sekte yaparlar bunlar kıyamda. Üç sekte bir duraklama yaparlar böyle. Birincisi tekbir aldı. İnni veccehtü okur. Sübhaneke okur. Evini çeker. Bunlar çok yavaş okur böyle. Yavaş okur bunları. Biraz burada bekler böyle ki onu uyan cemaat ne yaparlar? Onlar icabında sıkışsa inni veccehtü okumaz. Hemen evini besmele çeker. Fatiha okurlar cemaat işlemada. Şimdi yine Şafii mezhebimiz imam ne yapar? Birinci sekte duraklaması bayağı yaptı. Yine cemaat Fatiha'yı bitirememiştir, eksik kalmıştır diye Fatiha'dan sonra bir sekte daha yapar, duraklama da yapar böyle böyle. Evvelikin yarısı kadar olması gerekiyor böyle. Sonunda da zamısa hafif duraklama yapar, rüküye gider böyle. Demek ki Şafii olan kişi Hanefi imamı da uysa Fatiha okuması farz muhtemelen böyle. Bunun için şimdi ülkemizde çok mezhepte Şafii olduğu için imamlarımızın dikkat etmesi gerekiyor muhtemelenler. Yani bakacak kişi cemaatinde Şafii kişileri varsa ilk okurken Sübhaneke Enze'yi yavaş okun böyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekes yavaş yavaş okumalı böyle. Ona zaman tanıması gerekiyor bunlara böyle. Şimdi Şafii mezhebinde Zamm-ı Sure sünnettir ama. Bizde vacip, bu da sünnettir. Cemaate kılınırken imam uyan kişi, imam sessiz okurken okumaz Zamm-ı Sure'yi. İmamı dinler. Ama ikindi namazından mesela, öğle namazında imam gizli okurken cemaat hem Fatiha okur, hem Zamm-ı Sure okur bunlar böyle. Bir de yine Şafii mezhebinde Zamm-ı Sure'de besmele çekmek gerekiyor bunlar böyle. Kıraat, Kur'an okuma. Kur'an nedir? Allah'ın Celle Celaluhu kelam-ı şerif muhteremler. Yani kul o anda, gerçi kul kendi okuyor ama Allah'ın kelamını okuyor böyle. Yani Allah okumuş gibi. Allah'ın kelamını. Nasıl Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamı işte Tur Dağı'nda işte Kur'an okurken dinleyen kişi bunu, kişi kendi okurken de Allah'ın kelamını dinlemiş oluyor. Kur'an okumanın da usulü var muhtemelen şimdi. bu konuda tabii bir oran vermek doğru olmaz ama öyle benim görüşüm cemaat %95'i çok acele okuyor muhteremler. Çok acele. İmamlar daha iyi muhteremler. İmam da iyileri var elhamdülillah. İmamların da çoğu olmak üzere cemaat %95'i kıraatı çok acele okuyorlar. Neden kaynaklanıyor böyle bu? Benim görüşüm teravihten kaynaklanıyor muhteremler. Çok kişiler Ramazan'da teravih namazıyla namaza öyle başlıyor. Bir teravih geliyor. İlk namaz öyle başlıyor. İmam ne yapıyor teravih namazında? Sanki teravih namaz değil. O da namaz. O da namaz muhteremler. Sanki deprem olmuş böyle. Alarm vurmuş sanki böyle. Ne yapıyor? Allah Allah ver. Öyle görüyor. Öyle alışıyor. Öyle gidiyor muhteremler. Yani imamların çok buna mesul Allah kanı, sorumlu muhtemelen böyle. Çok böyle, böyle. Bize Mevlam diyor Kur'an-ı Kerim'inde, Müzzemmil Suresi'nde, Bismillahirrahmanirrahim, verettili Kur'an-ı tertila. Verettili Kur'an-ı tertila. Kur'an'ı oku, tertile, tertil. Tertil nedir böyle? Her harfini çıkararak, heceyi çıkararak böyle kelime kelime okumuyor böyle. Allah kelamı ne acele var işin muhtemelen böyle. Kişinin ne acele işi var böylece böyle. Bir çay yudumlarken kişi hemen tüm içmiyor çay. Çay içerken bile böyle bakıyorsun böyle bir işe böyle duruyor, işe böyle hele örnek iyi değil ama öyle aklıma geldi. Sigara içenler, sigara. Ne yapayım böyle? Bir çekiyor, çekiyor, çekiyor böyle bir duruyor böyle bir çekiyor, çekiyor böyle duruyor böyle. Yani namaza gelince değil mi? Namaza gelince muhtemelen böyle bak. Mevlam buyuruyor. Oku Kur'an-ı Kerim'i tertil ile. Peygamberimiz nasıl okurdu? Okurdu. Adı Şerif Tirmizi'de, Hakim'de. Kâne yaktuğu kıraatehü ayeten ayeten. Peygamber Aleyhisselam Hazreti namaz kıldırırken ayet ayet de dururdu. Kâne yaktâû arası keserdi kıraatını ayet ayetten. Elhamdülillâ rabbil âlemîn sümme yakîfû. Peygamber öyle okurdu böyle. Elhamdülillâ rabbil âlemîn dururdu. Errahmânirrahîm dururdu. Mâlike yevmiddîn dururdu. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dururdu tabi. Böyle kelime kelime Peygamber okurken harfleri sayıca gibi okurdu Peygamber. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. Efendim işte bir nefes elham okuyor. Övünüyor bir de bazıları böyle. Muhterem cemaatimiz bu konu dikkat edilmişler muhtemelen böyle. Bu dikkat edilmişler böyle. Namazda tabi Sübhaneke de buna dahil, Ettiyat-ı buna dahil, Salibar'ı buna dahil. Namaz okunan şeyleri nasıl okumak gerekiyor? Böyle yavaş yavaş muhtemelen böyle. Böyle yavaş yavaş böyle içimize böyle sindire sindire böyle. Mesela ne diyoruz namazda, Fatiha'da? Maliki yevmiddin. Allah o din gününün maliki, mahşeri günün, hesap gününün. Onun aklımıza mahşer gelmesi gerekiyor anda böyle. Hesaba çekiliyoruz. Allah sonra bekliyor orada orada böyle. Fatiha'dan sonra amin diyoruz. Amin. Amin. Bu Kur'an'da yok ayeti değil mi? Bu sünnettir bu. Bunun için Kur'an'da bu yazılmıyor Fatiha'dan sonra. Bütün Kur'an'a bakın bak Kur'an'lara böyle zalim biter burada böyle. Amin peygamberimizin sözü olduğu için Kur'an sırrı Allah kelamı. Bak bu böyle. Mesela İncil'e bak. İncil'e bak muhteremler. Hep İsa Aleyhisselam'ın hayatından veriyorlar böyle. Şöyle oldu, böyle oldu. Göğe görmüş şahitleri. Onu gören, duyanlar duyan böyle. Bakın Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Sırf Allah Kerim'e Celle Celaluhu. Amin demek sünnet olduğu halde ama amin kelimesi peygamber sözü olduğu için konu yok burada. Şimdi gerekiyor burada velel dalin bir sekte durma sonra amin demek bu böyle. Ayırmak mı Kur'an'da gerekiyor buna? Velel dalin amin olmaz mı böyle? Velel dalin amin. Amin onun dali böyle. Velel dalin amin. Bir sekte durma burada. Cemaate kılarken imam da amin der, cemaat amin der. Hanefi'de kasren ve hafiyen. Kısa. Amin kısa böyle. Cemaat da der, imam da bunu der böyle. O anda melekler de amin diyorlar böyle. Hadi şey yapıyoruz böyle. Tabii kısa etmem gerekiyor. Onda melekler de amin diyorlar. İmam Efendi cemaat kıldırırken velel dalinden sonra melekler orada onlara amin diyorlar. Cemaatte melekler olurlar. Kimin amin demesi meleklerin amin dediğine tam denk gelirse Allah onu kabul eder muhtemelen böyle. Nedir amin? İsticip anlamında. Ya Rabbi duamızı kabul et. Fatiha'nın diğer yarısı duadır. İhdine sıralı müstakimden başlar. Duadır. En büyük duadır Fatiha-i Şerif. Amin. Bunu kabul et böyle. İmam da der, cemaat der, Hanefi de gizli. Sahabe değilse, imam cemaatta medden cehreni böyle. Medde uzatarak amin. Hem sesli hem çekerek sahabe zaten böyle. Amin. Sahabe mesela bu şekilde böyle. Böyle demesi sünnet onların da böyle. Fatiha bitti. Amin dendi. Arkadan tabi Zamm-ı Sure okunuyor. Hanefi'de besmele gerekmiyor burada. Her insan bildiği bir sureyi burada okur. Burada bir usul vardır. Kur'an'daki sıraya göre okuma gerekiyor. Yani aşağıdan yukarı çıkmama gerekiyor. Tabi bunu bilen bilir. Kur'an okuması bilenler bunları bilirler. Bir de şu var muhteremler, Kur'an okumasını bilmeyenler mümkünse caminin horası imamına, müezzinine onlar dinlesinler kendilerine. Hiç olmazsa namaz okunan sureleri Fatiha muhteremler böyle. Yanlış okunmaması için böyle. Yani kişi olur ya annesinden duymuştur, babasından duymuştur, efendim işte büyük annesinden duymuştur, Kur'an okumasını bilmez. Hurufatı güzel çıkaramaz. Ne gerekiyor burada? Hiç olmazsa Fatiha-i Şerif ile bazı sureleri dinlese imama kendisini müezzine. Bunlara böyle. İlim yaş tanımıyor derim. Beşikten mezara kadar gelmedi. Beşikten mezara kadar mı derimler? İlim ilimdir böyle. Utanmama gerekiyor burada. Şimdi Fatiha okundu. Zamm-ı Sure okundu. Arkadan rükûa gidiliyor. Rükûa. Hanefi'de hemen rükûa gidilir. Yalnız kıraat ayet etmesi gerekiyor. Bir de cemaate sonradan gelen bazıları imam tam an rükûa giderken geliyor. Tabi rükûda imam haber sırtı bir gelirse rükûa sayılıyor. Yani rekat sayılsın diye ne yapıyor? Kimlere koşuyor, geliyor. Allah-u Ekber derken, Allah-u Ekber derken rükû eğiliyor ama. Bu tekbir olmaz, namaza başlamış oluyor. Ayet alması farzdır bunlar. Farz namazlarında, vacipte, nezih namazlar böyle. Namaza gelen kişi ne yapar? Namaza gelirken, Peygamberimizin tavsiyesi, koşmayın, acele etmeyin. Ağırbaşı, vekarlı gelin, yetişince de devam başlayın, uyunun böyle. Kişi ağır gelir, niyetini yapar kalbinde. Kısa yapar niyetini, kalbini yapar. Ayakta Allahu Ekber der. Sonra tek tekbir alır, rükû eder muhtemelen böyle. Rükûya giderken Şafii mezhebinde el kalır, tekbir alınır rükû ederken muhtemelen. Hanefi yok bu tabi böyle. Zam-ı Sıkı bitirdi bir Şafii mezhebinde. Rükû ederken el kaldırır, Allah-u Ekber rükûye gider. Kalkar yine tekbir alır Şafii mezhebinde böyle. Şimdi Hanefi'de erkek kadın nasıl olacak rükû? Erkekler sırtı düz olacak sırtı. Düz olacak böyle. Diz bükülmeyecek. Diz ayağın dizi bükülmeyecek. Çünkü bükerse fazla elbise gerekiyor. Ayağı dizi dümdüz olacak. L şeklinde böyle. Böyle. Sırtı başı düz olacak. Allahu Ekber diye rükû varırken iki elinin avuçları açık, parmak açık, dizini kavrayacak. Dizlerine kırılmayın düşecekler. Dizlerine düz olacak, düşecek böyle. Dizlerine kırırsa, kırarsa fazla inmiş olur böyle. Dizlerine kırılmayacak. Evin çarmıkları böyle, evin çarmığı gibi muhtemelen. Düz olacak yani böyle. Evin çarmığı gibi. Dizlerine düz olacak. İki avucu parmak açık, dizlerine kavrayacak. Rükûya varacak. Allah-u Ekber diye. Kadınlara gelince, kadınların daha toplu olması gerektiği için erkek kadın eğilmeyecek kadın. Kadın daha az eğilecek. Kadın daha az eğilecek, sırtan düz olmayacak kadına böyle. Kadın daha az eğilecek, bir de elini düz dizine koyacak, düz böyle, kavramayacak böyle. Düz elini koyacak böyle. Ve elleri yapışacak kendisine yanında. Rükû'ya vardıktan sonra muhtemelenler. Hem rükû'ya varırken değil böyle. Evvel rükû'ya gidecek. Allahu Ekber dedi. Rükû'ya vardı. Tam rükû halini aldı. Beden rükû'ya yerleşti. Ondan sonra üç tane tesbih ondan sonra böyle. Bu da yavaş yavaş. Hemen rükû'ya varırken hemen değil. Rükû'ya varacak. Rükû farz. Beden sakinleşti. Kemiklerine yerleşti. Eklemler. Üç sefer rükû tesbihatı. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Buradan sim muhtemelen. İnce olur bu. Subhan olur, subh olursa subh mana bozulur muhtemelen. Değişiyor böyle. Sübhsin. O da be. Bazıları pe yapıyor bunu böyle. Sübhane pe yapıyorlar. Arapçada pe harfi yok. Sübhane Rabbil Azim. Üç defa. En azı bu. Doymadır, beş defa getirir, yedi defa getirir. Doymayanlar var tabi muhtemelen böyle. Bizim gibi bu kan yok da namazı herkes böyle. Ne getirir? Allah'a bu da tesbih etme, azametini. Ne anlamlı muhtemelen. Tabi girmeyeceğim anlamına şimdi. Allah azameti karşısında eğilip, bükülüp Allah'a tesbih etme. Mevlamız'a böyle. Sonra kalkarken tekbir yokmuşum burada böyle. Ne var burada? Semiallahu limen hamideh. Sonunda he var. Semiallahu, bu da ayı mı da? Semiallahu limen hamideh. Ne de olacak? Yavaş böyle. Rüküden semiallahu limen hamideh. Tam da olacak. Ondan sonra Rabbena lekel hamd. Veya Rabbena velekel hamd diyebilir burada. Vavlu vavlusu olabilir böyle. Bu Hanefi Şafi değişmiyor bunda. Aynı. Kişisel böylece. Demek ki rükûya varınca hemen varır varmaz değil. Rükûya varacak. Beden bir yerine yerleşecek. Onu üç sefer rükû tesbihatı. Yavaş yavaş. Sonra kalkarken Semiallahu limen hamideh doğruldu. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Sonu dal, de yani. Te diyeyim sana. Lekel hamd. En iyi hareketler muhteremler, egzersizlikler, hareketler, namaz. Namaz muhteremler. Bir rükudaki bedensel sağlık açısından da böyle. Kişinin sırtı, boyun, kabuk ve kemikleri muhteremler. Ve iç organları böyle. Yani mide, böbrekler, Hatta kadınların dönü yatakları, erkeklerin prostatları bundan anlatanlar. Kaslar bunda çalışıyor, giriliyor. Kaslar böyle. Namazını güzel kılan kadınların doğumu kolay olur muhtemelen bakın böyle. Şimdi dönü yatağı kasları bile devamlı çalıştığı için rüküye varırken onların doğumu kolay olur. Kasları gevşer, çalışır muhtemelen böyle. Namaz kılmadan doğumu daha zor olur. Muhtemelen daha zor olur böyle. Yani bir rükûn o kadar faydası var böyle. Sonra tabi gidiliyor secdeye. Secde namazın özü. Yani kul Allah-u Teala Celle Celaluhu Allah-u Teala yerlere kapaklanma. Alnını toprağa koyma. En eftal secde toprak mıdır? En eftal böyle. En eftal secde alnı toprağa koymak. Hiç olmazsa yazın bunu yapalım bazen. Yazın muhtemelen böyle. Yani kıraatine gittiğin zaman inşallah. Yani arada bir şey koymadan kişi ayağın altına bir şey koysa bile elbise pantolonu tozlanmasın diye hiç olmazsa alnı toprağa koymak. En eftali bu secde. Sonra toprağa cinsi olan şeylere. Mesela hasır gibi böyle toprakta olan şeylere, bunlara bu bir şeylere böylece. Kalın işte kocaman halında şunlar, bundan, bundan bak bu yok da muhtemelen. Ama oluyor bak böyle. Yani alın yenisini duyması gerekiyor. Yer biraz sert olacak, alın yenisini duyması gerekiyor böyle. Secdeye giderken, nasıl gireceğiz secdeye? Yere en yakın olan yerler, önce orası yere varacak, koyacak yere. Yere en yakın olan yerler. Ayakta yersin. En yakın yer iki dizimiz muhtemelen. Önce iki diz yere koyacak. Sonra iki el yakın böyle el konacak. Ondan sonra alın bunu koyacak. Yedi azal ediyor buna böylece. Önce iki diz konacak. İki dizler. Ayaklar dik olacak şeride. Ayak parmağı secdeye kıbleye bükülecek muhtemelen. Yani demek ki namazda secde var zamanlar ayaklar dik, ayak parmakları bükülecek böyle, öne doğru böyle, secde, kıbleye doğru ayak parmakları da. Hep kıble burada gözleniyor, kıble böyle. Böyle, ayak parmakları. İki el parmaklar kapalı olacak secdede. Açarsak tam kıble dönmüyorlar böyle. Kapanınca hepsi kıble böyle. İki el konacak. Erkekler, karınları, uyluğa dokunmayacak. Arada boşluk olacak. Yapışmayacak yine böyle. Erkeklerin karnı uyluğuna dokunmayacak. Boşluk olacak. Eller açılacak. Böğrüne dokunmayacak eller. Açılacak. Avuçlar düz yapışacak yine muhtemelen böyle. Böyle bükük olmayacak böyle. Boşluk olmayacak böyle. Avuçlar düz. Parmaklar düz. Külü bakacak. Abi uzanacak, öne uzanacak kişi buna koyacak. İki el arasına alnını, burnunu koyacak muhtemelen böyle. İki el arasına böyle. Kişi secdeye vardı. İki dizini koydu. İki elini koydu. Ondan sonra karın boşluğu boşluğuna dokunmuyor. Elleri böğrüne yapışmıyor. Eller açık. Açık. Eller yapıştı yere. İki el arasına başını koydu. Secdeye gitti. Tabi tekbirle Allahu Ekber diye yani kul burayı kendi yere atıyor aslında muhtemelen böyle. Yani tabi bu aşıkların işi muhtemelen böyle. Aşıklar böyle. Yani secdeye giderken rahmet deryasına dolar gibi muhtemelen. Aşıklar böyle. Çünkü kalktı değil mi? Rüküden kalktı. Ne yaptı? Semiallahu limen hamide. Muhtemelen. Rabbena velekel hamd dedi böyle. Allah hamd sena ile böyle hamd makamına geçti. Kendinden geçti. Aşkullah geliyor. Aşıklara bakıyorlar. Namazdan namazdan böyle. Atı kendine secdeye. Allahu Ekber diyor böyle. Atı kendine. Secdeye gitti. Kadınlar ne yapacak muhteremler? Kadınlar da aynı iniş, aynı şekilde diz, eller alın bunu yere konacak. Kadınların karnı uyluna yapışacak, ayaklarına yapışacak böyle. Büyük toplanacak böyle. Elleri de böğrüne yapışacak. Muhtemelen böyle. Eğer uzun fazla, kanını toplayacak bundan. Secdeye vardıktan sonra, İslam tabi secdeye vardıktan sonra, üç defa en aşağı secde tesbihatı böyle. Secde tesbihatı, zikri yani. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Üç defa. Doymayan beşte yedi defa diyebilir bu şekilde. İnsan da diyebilir tabi. Tek olması şartı. Birinci seceden kalktık. Allahu Ekber, oturduk. Eller dizlerine kondu. El oturma gerekiyor burada. Ta da erken dönüyor bana. Hemen acele kalkılmaz. Bir oturulur. Sonra Allahu Ekber, ikinci secdeye gidilir. Namazda bir rekatta bir kıyam var ayakta durma. Bir rükû var. Secde neyi ilki acaba? Bunun birkaç anlamı var. İkisini söyleyeceğim ama şu kısaca şöylece. Biri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece. Semanın birinde melekler hep kıyam halinde. Yaratıldığından beri kim bilir kaç milyar yıl melek vardı. Melek tabi yemez, içmez, havayı solunmaz, uyumaz, yorulmaz. Yer çekimi yok onlara. Ama aşkullah ile böyle kıyamda Allah'a zikir tesbih ediyorlar böyle. Her birinin zikri ayrı böyle. Bir semada hep rükuda melekler böyle. Peygamber bir semaya bir yani gökyüzüne geldi. Melekler hep secdede. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her semaya girince selam ile melekler böyle. Kıyamdakiler Allah'a selam ve aleyküm selam ve Allah'a böylece. Secdeki melek başına kalıp selam atıyorlar. Tekrar secdeye gittiler muhteremler böyle onlar böyle. Bir de şu muhteremler, Melam bir Taha suresinde Minna halaknaküm ve fiyâ nü'idüküm ilah. Minna halaknaküm Allah böyle. Ey insanlar sizi toprağından yarattı, toprağından yarattı böyle. Yine oraya döndürüyoruz, döndürüyoruz işte bir toprağa. Ondan sizi kalır, maçta girecek böyle. Yani insan toprağından yaratıldı, yine toprağa gidiyor. Ölecek, çürüyecek, tekrar dirilecek insanlar muhtemelen böyle. Nedir bu dünya hayatı? İki secde arası hayat bu işte böyle. İki secde böyle. İnsan toprak idik. Toprak muhtemelen böyle. Kim hangi tarlada, hangi ülkede, hangi yörede? Toprak muhtemelen böyle. Tabii fulluklar sürdüler. Ekildi, biçildi. Önce bir yiyecek madde olduk, humat olduk, elma olduk, şub olduk neyse böyle. Yenildi şimdi bunlar ana babanın sindirim sisteminde kana dönüştü. Hücre oldu. Dölye atağında üreme hücresine dönüştü, dölye atıldı. Diye geldi muhtemelen. Demek ki ilk secdedir toprak halimiz. Allah-u Ekber açık gözümüz dünyaya geldik. Geldik böyle. Geldik ama hayat kısa ama böyle. O alem bakarak. Çok kısa böyle. Aç gözü kapa böyle. Allahu Ekber, ölüp tekrar toprağa dönme muhtemelen böyle. İkinci rekata kalkışta Hanefi mezhebinde ayağında özrü olmayanlar, yaşlılar yere dokunmadan kalkması sünnet muhtemelen böyle. Yere dokunmadan böyle. Dokunursa bile kendi dizine böyle iki dizine dokunur, kalkma sünneti böyle. Ama ayağı ağrıyor, genç de olsa günümüz hastalara çok böyle ayaklarını mesela kalkamıyor, yere dokunabilir böyle. Ayağa kalkarken Şafii mezhebinde ise muhteremler birinci rekatı bitirdi. İkincisinden kalktı, az oturması ona sünnet. Bana diyor ki cennetse istirahat dönüyor böyle. İstirahat oturuşu böyle. Birinci rekat ikinci seceden kalkar, Allah'a az bir oturur, yere dokunup kalkar. Yere dokunup kalkması sünnet bakmıyor. Neden? Hep tabi boşluk bunlar böyle. Peygamberimizin böyle yaptığını, hadisleri var mı? Sahih. Hanefi niye böyle yapıyor? Hanefi mezhebi takip ediyor. Hanefi'nin görüşüne göre Peygamber böyle yaptı ama hastalığını yaptı Peygamber. Hastalığını sonra yaptı Peygamber. Yaptı böyle. Ayağa kalkıldı. İkinci kez ayağa kalkıldı. Hanefi de hemen Besmele Şerif çekilir. Fatih okunur. Zamsu okunur. İkinci kez ayakta tamamlanır. Şafii değilse her rekat evzi gerek. Her şafii rekatta evzi birer çekilir her rekatta Şafii mezhebinde. Zaten Besmele Fatiha dahil. Fatih okurlar. Yine Besmele tam okunur. İkinci rekatta rüküsüne gidilir. İkinci rekatta secdene gidilir. İkinci rekatı kıldığımız namaz. Üç rekatlı veya yani dört rekat namaz ise ne yapılır? İlk oturuş dönüyor böyle. O vacip oluyor. İlk oturuş. Eğer kıldığımız namaz üç rekatlı, dört rekat namaz ise ilk oturuş vacip oluyor böyle. İkinci rekatten kalktık, oturulacak. Nasıl oturulacak ama şimdi? Özü olan ayağında özü olan şey oturabilir muhtemelen böyle. Bağdaş kurar, ayağını uzatabilir kıbleye, oturabilir böylece. Sana oturmasın da, otursun yere, uzatsın ayaklarına yere böyle. Normal sünnet olanı ne yapmak gerekiyor? Secden kalkıp Allahu Ekber diye erkekler sol ayağını yere yatırır, sol ayağını oturacak, sağ ayağını yanı başlarına diker, parmağını kıble büker. Bu şekilde böylece. Oturur. İki el parmak uçları diz hizasına gelir böyle. Parmak da kendi halinde getirir bu şekilde. Kadınlara gelince kadınlar sol tarafına kabasına yere oturur. İki elini sağından çıkarır. Sol ayak altta, sağ ayak üzerinde. Sağ ayağını diker. Baş parmağı kıbleye dönür böyle. Çünkü ona ayağı hafif eğ durur böyle. Yapan kıbleye boşta kalır. Demek kadın ne yapar otururken burada? Sol tarafına kabasına oturur. İki ayağını sağ tarafından dışarı çıkarır. Ayakları çıkarır. Kendi yere oturur. Sol ayak yatık. Sağ ayağının baş parmağı sağ ayağını diker. Baş parmağı büker kıbleye doğru böyle. Oturur. O da elini dizine koyar, daha topluca koyar. Şafii mezhebinde de aynı hareketler gibi burada. İlk oturuş. İkincisi değişiyor. Bu da şimdi ne okunuyor burada? Tehiyyat. Ettehiyyat diye başlıyor muhtemelen böyle. Ettehiyyatı, Miraç'tan gelen hediye böyle. Miraç'tan, bir dikkat göğün ötesinden, cennetin ötesinden gelen hediye muhtemelen. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Ne geliyor? Bu okunur muhtemelen bu şekilde. Şafii'de aynı aşağı yukarı bir el mübarekat vardır. Bir de bir vav eksik onlarda böyle. Aynıdır aşağı yukarı. Bu okunur. Tabi bu da nasıl okunur? Yavaş yavaş içe sindirirsin muhtemelen böyle. Biraz da şeddeler var. Şeddeler onlar dikkat etmedi. Ettehiyyatü. Yeri şeddar böyle. Lillahi. Ve salavatü. Ve tayyibat. Tayyibat. Okunur. Hanefi de başka bir eklemez buna bir şey böyle. Kılı namaz farz namazı ise öğle namazının cuma sünneti ise ettehiyyat okunur burada böyle. Şey, o ilave etmez. Şafii de ise Allahümme salli ala Muhammed ilave eder buna. Bu kadar mı? Allahümme salli ala Muhammed ilave eder. Şahmesinde. Sünnet onlarda böyle. Bu okunur. Üç şekilde kalkılır. Üçüncüye kalkılır. Üçüncü rekatta kıldığımız namaz, farz namazı ise yalnız tabi Fatiha okunur. Hanefi'de Şafii'de de fark etmiyor bunlar böyle. Yalnız Fatiha okunur. Üçüncü rekatta. Eğer kıldığımız namaz İkin namazının sünneti, yatsı namazının sünneti veyahut da kuşluk namazı, dört rekatlı kuşluk namazı ise nasıl kılınır? İkin rekatta etiyattan sonra sarıbara okunur. Kalkınca Sübhaneke evde okunur. Farz namazında Okumaz bunlar böyle. Sonra gelin sonra oturuşa. Sonra oturuş. Buna deniyor kadi ehire. Oturuş. Bu farz bu. Bu farz böyle. Bu oturmasa kişi bunda tabi girmeyen fazla şey muhtemelen şimdi vakit daraldı. Etiyat okunur burada. Bir de parmak kaldırma etiyatı da muhteremler Şafii mezhebinde sünnettir. Kesin olarak böyle. Bütün Şafii uleması yapması gerekiyor böyle. Peygamber parmak kaldırır şimdi Aleyhisselatı da böyle. Hadis-i şerif çok böylece. Şafii hani bu arada fark var böyle şimdi böyle. Şafii mezhebinde daha oturunca ilk oturuşu olsun, son oturuşu olsun böyle. Etiyat oturur zamanlar, oturur zaman hemen daha böyle. Sol elini parmaktan düz sol dizine koyar. Sağ elin ise bir tek işaret parmağını bu kalır, diğerini toplar böyle. Bu kalır, düz böyle koyar bunları böyle. Düz koyar bunları böyle. Kelime-i şehadet gelince eşhedü en la ilahe illallah gelince kaldırır. İspat edin bunu. Şahane sebebi. Eşhedü en la ilahe illallah kaldırır, öyle kalır böyle. Selama kadar. İllallah da kaldırır Şah mezhebinde. İllallah da kaldırır parmağını. Bunda toplu bunlar. Bunu kaldırır, ya kaldırır. Selama kadar öyle kalır parmağı böyle. Selam verirken indirir adamı. Hanefi'ye gelince şimdi burada parmağın kalkışı ispatla mı nefide mi? Yani la ilahe mı illallah da mı böyle ihtilaf var ülema arasında. Bu için bazı ulema hiç parmak kaldırılmasın demişler bazı ulemalar. Bazı kaldırılsın demişler. Yani isteyen kaldırır, isteyen kaldırılmaz. Hanefi'de müstahaptır bu. Yani kaldırabilir. Kaldırmasan da kaldırır denmez kişiye böylece. Hanefi'de şöyle olur. Hanefi'de oturdu, etiyatı oturdu böyle. İlk oturuş son olsun fark etmez böylece. Oturdu, iki parmağı açık elleri böyle parmaklar böylece. Kelime-i şehadete girince eşhedü en la da kaldırılır. Üç parmak toplanır. Baş parmak da orta parmak boğumuna getirilir. Getirilir böylece. Ne zaman la'ya gelince böyle. Önce açık böyle. Eşhedü en la derken parmak kaldırır. İllallah indirir bu kadar. Eşhedü en la ilahe illallah da indirir böyle. Hanefi'de. Ondan sonra biliyoruz Allah'ın sallallahu aleyhi okunur. Rabbena atina duası. Yani bunu okumak şart değil. Buna bir dua okunur. Kur'an'da benzeyen bir dua ama bu dua tercih edilmiş. Rabbena atina muhtemelen. Dünya hayatı kapsadığı için anlamı inşallah başka hafta anlatırım inşallah. Rabbena atina bir de Rabbena fili veli valideyye diye bu okunur. Sonra selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağ verilir. Yüzün dönmesi gerekir muhterem böyle şey böyle. Dönmesi. Tam dönmesi. Kim böyle selamu aleyküm ve rahmetullah hafif dönüyor böyle? Olmaz. Selam veriliyor. Kimi veriliyor bu selam? Omuzda melek tarafından. Daha başka melekler var orada böyle. Eğer kişi tek başına kılıyorsa niyeti melektir olur böyle. O niyeti verir selama. Selam başı vermez böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah der böyle. Meleklere bir bakar böyle. Onu sen alsın bekler böyle. Aldır. Sonra döner. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O da onu alır muhtemelen böyle. Eğer cemaate kılıyorsa imam arkasındaysa önce imama niyet eder. Sadık cemaati niyet eder. Onlara bir de melekler böyle. Sola böyle ki önce imama yine böyle. Soldaki cemaati sonra melekleri böyle. Yeter bunları. Yani selam boşa verilmez muhtemelen böyle. Melekler bu selam alıyorlar böyle. Selamdan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri üç defa istiğfa ederdi. Estağfurullah, estağfurullah diye muhtemelen böyle. Üç defa Peygamber'e böyle. En kısası bu. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Affet Allah, affet Allah. Neye? Yapamadım. Allah'ın Resulü, hatemi yok derler. Hatem-i Enbiya derler. Kim nasıl namaz kılıyor? Arşta ferşte geziniyor. Gökleri seyran ediyor böyle namaz noktan. Nerhalde yaşıyor böyle. Her ayetinde, her kelimesinden bin bir mana çıkarıyor. O alemde yaşıyor namazda. Ama Allah'ın büyük diyor. Azameti karşısında, kudreti karşısında yapamadım böyle. Estağfurullah. Affet Allah'ım derken böyle. Yani yapamadım anlamına geliyor. Sonra Allah'ın mente selam, mümkün selam bu. Okudu muhteremler. Namazdan çıkmış olur. Şimdi muhteremler bir de secdenin, namazın dünya işine gelen böyle. Sevabı inşallah başka zaman inşallah sevaplarına böyle. Secde muhteremler bir günlük namazda sünnete dahil 40 rekat namaz var. 40 rekat. Sabah 4, öğle akşam 10, 2, 8, akşam 3, yatsı 13. Ediyor 40 rekat namaz böyle. 40 rekat namaz böyle. 40 rekat namazda 40 kıyam var ayakta. 40 rükû var. Egzersiz bunlar böyle. Fiziksel böyle. 80'de secde var bu adamlar. 80 varlar. Bilhassa günümüzde muhteremler, günümüzde işi masa başı olanlar, namaz kılma mecburlar, sağlık açısından muhteremler. Aslında böyle. Neden? Masa başında oturuyor, tabii yer çekimi var, kalp gerçi pompalıyor ama yetmiyor gücü fazla muhteremler. Yer çekimde kuvvete geliyor, ayak gidiyor böyle. Hatta ayakta şişiyor bile bazen, insan kalsa böyle. Ayak gidiyor böylece. Ne gerekiyor? Kan dolaşmış bak için böyle. En güzel hal secde muhteremler. Namaz kılan kişi ne yapıyor? Günde 80 defa bu eksir yapıyor. Aynı zaman vakitte muhteremler. Bedenin üst kısımlarına, beyine kan gidiyor. Gidiyor ama eğer namaz anlattığım şekilde böyle yavaş olur, kalkar bir de durur, sonra giderse kişi bundan faydalanır muhteremler. Mesela bir şurup veya da bir meyve suyu şeyde paketli kutuda alındı. Tabii altına tortu çekiyor. Üzeri sulu böyle. Ne gerekiyor? Aşağı yukarı mı böyle? Ve tuttuk hemen çevirdik. Gibi şey olmaktan böyle. İşte bir çevrilir, biraz durulur. Çevrilir böyle. Biraz da bir daha çevrilir böyle. Biraz durur böyle. Karışmaktan böyle. Ne gerekiyor secde varken böyle? Şey gidince de böyle. İşte kan dolaşımı muhtemelen böyle. Kan böyle. Ve kan dolaşımı düzenleniyor burada muhtemelen. Kılcız damarından beyine kan gidiyor muhtemelen böyle. O anda beyin rahatlar. Hafıza güçlenir muhtemelen böyle. Beyin çalışır. Beyin çalışır. Beyinsel rahatsızların kökeni bundan kaynaklı muhtemelen böyle. Yani günümüzde masa başı çalışma muhtemelen böyle. Ayakta böyle. Tabii eskiden neydi? Tarım da daha çok vardı. Esen tabii makine yoktu, şu bu yoktu. Nasıl kişi biçiyor ekinlerini? Orakla. Eğiliyor muhtemelen böyle. İki yanı açıyor böyle. Diğerini demen tutuyor böyle. Orak eğiliyor, kalkıyor, orak koyuyor. Eğiliyor, kalkıyor, eğiliyor, kalkıyor. Hanımlar da evde her işi elle yapılıyor. Çamaşır evde yıkıyor muhtemelen. Nereden makine böyle? Su bile yok evde. Çeşmeden su getirecek, bir şeye kazan koyacak, su kaynayacak. Çamaşır kaynayacak. Bir çamaşır sodası vardı işte böyle. Nerede çeşitli deterjanlar böyle. Oturduğu yerden eğil, bükül, kalk, otur, hamur yoğur, şunu yap, bunu yap. Evi süpür, şunlar bunları. Hareket var muhtemelen böyle. Yani günün hastalıkların %99'u bu muhtemelen böyle. Hareketsizlik muhtemelen böyle. Efendim işte ben yapayım egzersiz. Yapamazsın. Bugün yap, yarın yapmazsın muhtemelen. Bir girik sikerim yaptım böylece. Ama günde 80 defa bunu böyle. Her gün 80 defa. Hem de sabah kalktım, ilk işin namaz bakmak. Bak, ilk işin namaz böyle. İkisi iki farz, 4 defa böyle. Öğlede 10 defa böyle. İkinde 8 defa. Akşam 5 defa, yatsı 13 defa son. Yaşın bakmak böyle. 13 defa. Secim arasın, 2'ye kalkıyor bizim zaten böyle. Kalkıyor. Namaz konusu, namaz dinin direği, imanın özü ve cennetin anahtarıdır. Hadise geliyor, miftahı cennet, es-salatü geliyor. Miftahı cennet, namazı böyle. Ne kadar bu konuya eğilsek, az muhtemelen böyle. Çünkü ilk hesap mahşerde namazdan başlayacak muhtemelen böyle. Namazdan başlayacak. Yalnız tabii haftaya namaz konusuna dokunamayacağız muhteremler. Haftaya konu değişecek. Neden? Hafta inşallah sağ kalırsak muhteremler, en büyük bir kanlı gelirse, en büyük Peygamberimizin doğum gelirse Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Peygamberimiz olmasa dünya olmaz muhteremler. Rabbim buyuruyor, Habibim sen yaratmasaydın yaratmazdın bunları. Ya evlak, evlak, evlak, karakter evlak. Kadir gelirse de Ramazan da bu geceye bağlı muhterem böyle. Resulullah'a bağlı. Onun hürmetine yaratıldı ona muhterem böyle. Bulunduğumuz ay, ayın adı Rebül Evvel muhterem. Bu ay peygamber ayı böyle böyle. 11-12'ye bağlayan gece, sabah kapıya hasretlerim dünyaya teşrif etti. İnşallah haftaya tam ıslak günü akşamına geliyor muhterem. Etrafa gitti. Burada inşallah o mübarek geceyi inşallah burada muhteremler hep beraber anlarız peygamber inşallah. Bir de muhteremler insan biraz da çekici olmalı, mücahit olmalı, çekici olmalı. Mücahit böyle böyle. Yani mümkünse gelirken tabi buraya gelirken olsun, camideyken olsun böyle yani bir kişi daha götürebilsek muhterem böyle. Ona sebep olsak böyle. Yani sözünü geçenlere tabi kalp kırmadan rica ederek böyle bir de bahsetmeli, tekrar söylemeli böyle teşvik etmeli kıyamet alametleri günümüzde muhteremler. Yani dünya dengelere bozuldu muhteremler böyle. Yani kıyamet geliyor muhteremler böyle. Vallahi geldi kıyamet böyle. Yani kıyamet patır patır geliyor muhteremler böyle. Yani. Gökte yer olacak böyle. Güneş ışınları dünyayı mahvedecek muhteremler. Isı artacak böyle. Denize taşacak. Bir yezel bir har hucret. Bir de samanın fataret. Gök yarılacak. Ozan tabakası. Ve yezel bir har hucret. Deniz taşacak muhteremler. Ya. Günümüzde sahiller var. Sahil, deniz sahilleri. Ve o turistler mi vardı? Turist oteller böyle. 500 oteller böyle. Hep su boşak olmakta. Böyle. Adalar var. Çok adalar böyle. Hani 2 metre yüksek gibi adalar, devlete ada devletleri var muhtemelen böyle. Hep su başa bunlar muhtemelen böyle. Bir anda böyle. Başta muhtemelen böyle. Ahlak gitti muhtemelen böyle. Çıplak aldı yürüdü böyle. Zina her tarafı kaplı muhtemelen böyle. Terör, bütün dünya kapsadı muhtemelen bu şey böyle. Bunun için muhtemelenler namaza çok dikkat edin inşallah Teala namaza. Ve elimizden geldiği kadar da başkalarını da inşallah çekmeye çalışalım inşallah. İnşallah haftaya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek peygamberimizin mübarek doğum günü inşallah burada alalım inşallah. İlahi Teala Fatiha.